नवम मंत्र चलेगा। यस्मादेव तस्मात् महेश्वर है परमात्मा, उनकी शक्ति विविध है, स्वाभाविक है, अनादि है, ज्ञान बल क्रिया। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेषिता नैव च तस्य लिंगम सकारणं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चि जनिता न चाधिपः। तस्य कश्चित् पतिर्नास्ति लोके, उसका कोई पति, उसका कोई नियामक नहीं है। न च इशिता नैव च तस्य लिंगम, उसका शासन करने वाला कोई नहीं, पालन करने वाला पति भी कोई नहीं, न कोई लिंग चिन्ह नहीं अनुमान के द्वारा ज्ञान होने के लिए। सकारणम सबका कारण है, कर्णाधिपाधिप कर्णाधिप का अधिप, इंद्र का अधिष्ठाति देवता उनका भी अधिप है। न चस्य कश्चि जनिता न चाधिप, इसका जनक कोई नहीं, ना कोई स्वामी है, अधिप नहीं है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, कोई पति उसका स्वामी नहीं होने से अतएव न तस्य इशिता, नियंता भी कोई नहीं। जो पति हो स्वामी हो वो नियामक होंगे, कोई इशिता नियामक नहीं। नैव च तस्य लिंगम, लिंग का अर्थ चिन्हम, जैसे धूम है चिन्ह बन्नी का, धूम स्थानियम ये न अनुमीयत, लिंग से संदिग्ध साध्य का अनुमान होता है। धूम को देख करके वन्नी में संदेह है तो वन्नी का अनुमान हो जाता है, धूम निकल रहा है अवश्य वन्नी होगी। इसी प्रकार कोई चिन्ह हेतु नहीं जिससे उसका अनुमान से निश्चय हो जाए। सकारणम सर्वस्य, सर्वस्य कारण सबका कारण, कर्णाधिपाधिप परमेश्वर, कर्ण के अधिप का अधिप, इंद्र का अधिष्ठाति देवता उनका भी अधिप है। यस्मादेव कहीं कर्णाधिप जीव को कहकर उसका भी अधिप कहते हैं, इंद्र का अधिष्ठाति देवता है कर्ण का अधिप, उनका भी अधिप परमेश्वर है। यस्मादेव तस्मा न तस्य कश्चित् जनिता न च अधिप, जनिता का था जनिता जनक नहीं, कोई स्वामी भी नहीं है। ननु शक्तिमतां प्रजापतिनां दक्षादीनां पतिरेरण्यगर्भो दृष्टस् तद्वद् अस्यापि स्याद्। उसकी परमात्मा की शक्ति है स्वाभाविकी, नानाविध विविध शक्ति है, तो शक्ति वाले है परमात्मा। प्रजापति वाले, प्रजापति भी तो शक्ति है, उनकी भी शक्ति है, तो शक्तिमतां प्रजापतिनां, प्रजापतियों की भी शक्ति है, उनके भी तो पति है प्रजापति नाम, प्रजापति दक्ष आदि है जिनकी शक्ति थी, उनके भी पति है हिरण्यगर्भ, शास्त्र में दिखा गया। शक्ति मताम प्रजापति नाम दक्षादि नाम, दक्षादि प्रजापति है जो शक्ति वाले थे, उनके भी पति हिरण्यगर्भ, शास्त्र में दिखा गया, कहा गया। तद्वत अश्यापिश्याद, ये भी परमात्मा शक्ति वाला है, उनका भी कोई पति हो, ऐसे संक्रांत से कहते न तस्य पति कश्चित अस्ति, क्योंकि ये सर्वशक्ति है, सर्वाशक्ति रसे सर्वशक्ति आत्मा है। प्रजापति आदि में शक्ति है, सर्वशक्ति नहीं, ईश्वर में जो शक्ति है सर्वशक्ति, सर्वशक्ति वाले आत्मा का कोई पति नहीं, कश्चित कोई भी पति नास्ति। पति है पालयिता, पालन करने वाले, पाति रक्षति थी पति, कोई पालन करने वाला नहीं है अस्ति लोके, ये संसार में कोई है ही नहीं। ननु मां भूत पालयिता पितृभ्याम हीन सेव शिशुर भवतु च नियंता इत्यतः, पालन करने वाले कोई नहीं है। जिस बच्चा का पिता माता मर गए और पालन करने वाले कोई नहीं है, पालन करने वाले को नहीं होने पर भी उसका दूसरे कोई उसका शासन करता है, कुछ देता है रखता है, तो पितृभ्याम हीनस्य, पितृभ्याम माता च पिता च पितरौ, पिता मात्रा, पिता शिष्य थे माता, माता से पिता से पितरौ पितृभ्याम, अर्थात माता और पिता से हीनस्य, माता पिता से हीन, माता पिता से रहित ऐसा जिस शिष्य उसका कोई पालन करने वाले ही नहीं, अनाथ हो गया, तो भी कोई नियम कहते है, कोई लेकर रखता है, काम कराता है, खिलाता है। इसी प्रकार कोई परमात्मा का नियंता कोई हो, भगवत च नियंता, पालन करने वाला नहीं हो तो नियम करने वाले क्यों नहीं होगा। तथा न च ईशिता, इस पालन करने वाले नहीं ना भी नियंता। चकार तस्य अस्ति इति पदानुवृत्ति अर्थम नियंता च नास्ति न अस्ति न च अस्ति न सशरीरत्व अनुमानेन उभयमपि संपादयितुं शक्यम इत्यतः। शरीर उनका है, सशरीर तो अनुमान करेंगे तो नियामक भी कोई होगा, पालन करने वाले भी कोई होगा, ये अनुमान कर सकते हैं, उभयमपि संपादन कर सकते हैं। इसलिए कहते नहीं, अनुमान भी कैसे होगा, नैव तस्य लिंगम, नैव च तस्य लिंगम, कोई लिंग हेतु नहीं, चिन्ह नहीं जिससे अनुमान किया जाएगा। तस्य आनंद आत्मन लिंग्यते गम्यते अस्मिनिति वा अयमिति वा लिंगम शरीरम, लिंग्यते गम्यते अस्मिन जिससे के में जाना जाता है, अथवा अनेन जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसमें जाना जाता है से जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसे कोई लिंगम नहीं है। यहाँ लिंग का था शरीर क्या, उसमें लिंग का था चिन्ह हेतु है धूम स्थानीय, या लिंग है शरीर कोई नहीं। सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर में वो उसका ज्ञान होता है, उसके द्वारा ज्ञान होता है, शरीर कोई होगा तो इसका कोई शरीर ही नहीं, तो शरीर का अनुमान कैसे होगा, नहीं वो एवकार पाक्षिक सत्व निवारणार्थ, नहीं वो एक पक्ष में कहीं हो भी सकता है ये संभावना है ही नहीं। न एव न कह देने से नहीं हो गया, फिर एवकार कहने से कहीं होने की संभावना, एक पक्ष में कहीं हो सकता है ये संभावना की निवृत्ति के लिए न एव। चकारो अस्तित्व पदानुवृत्ति कुर्वन पति क्षेत्र भावाभ्याम लिंगाभाव समुचिन होती। चकार दिया न अस्ति पद की अनुवृत्ति करते हुए पति नहीं स्त्री नहीं, पति क्षेत्र भावाभ्याम लिंगाभाव, पति का अभाव, नियम का नियंता का अभाव और लिंग का अभाव, सबको समुचय करने के लिए चकार, पति नहीं, नियंता नहीं, लिंग भी नहीं, शरीर भी नहीं। सब प्रसिद्ध कारणम सर्वस्य हेतु, सबका कारण है करुणाधिपाधिप, करुणादि नाम चक्षुरादि नाम अधिपा अग्नियादय, चक्षुरादि के इंद्रिय के अधिष्ठाती देवता है, वो अग्नियादि देवताओं का भी अधिप अधिष्ठाय पालयित अधिप, उनका सबका अधिष्ठान है, सबका पालक है। ननु एवं भूतोपि जायमान वस्तु, तो ये ठीक है, ऐसा कोई है तो उसकी उत्पत्ति हो, जन्म होता है कभी ना कभी, तो अभी नहीं तो कहीं कभी तो उसका जन्म हुआ होगा। जायमान वस्तु कहते नहीं, न चाह कश्चित जनिता, कोई जनक ही नहीं, अस्य आनंद आत्मन कोपि जनिता उत्पाद कोपि न, आनंद स्वरूप है ब्रह्म, विज्ञान आनंद ब्रह्म, आनंद आत्मा ऐसे आनंद आत्मक आत्मा का जो ब्रह्म का कोई जनक नहीं, उत्पादक नहीं है। महाभूत उत्पाद को अविद्यावत कश्चित अधिष्ठाय पालयिता अस्तु इत्यतः। अविद्या का जनक क्या है, अविद्या का जनक है नहीं, तो अविद्या है या नहीं है, उसका जनक नहीं अनादिकाल से ही, तो अनादिकाल से अविद्या का जनक नहीं होने पर भी अविद्या का अधिष्ठान है या नहीं। अब इसी प्रकार परमात्मा का उत्पादक कोई नहीं हो, अविद्या के समान कश्चित अधिष्ठाय पालयितास्तु, उसका कोई अधिष्ठान है, उसका पालन करने वाला रक्षा करने वाला आश्रय कोई हो, इत्यतः न च अधिप, उसका अधिप भी नहीं, अधिष्ठाय अधिष्ठाय पालयिता, कोई उसको उसका अधिष्ठान हो, आश्रय हो, पालन करने वाला ऐसा भी नहीं है। आद्य चकारो जनकाधिपा भाव हो समुचय अर्थ, आदि चकार दिया जनक नहीं, अधिप भी नहीं, और जनक अधिप अभाव समुचय, जनक का अभाव अधिप का अभाव समुचय के लिए। द्वितीय अनुत सर्व संसार धर्म अभाव समुचय अर्थ, और एक चकार आया जितने संसार धर्म, कोई संसार धर्म उसमें है ही नहीं, असंसारी है परमात्मा, सब का अभाव समझे करने के लिए। दशा मंत्र इदानी मंत्रदिग अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थयते। मंत्र दष्टा इष्ट अर्थ की प्रार्थना करते अभिप्रेतम इष्टम यस्तंतु नाभैव तंतु भी प्रधान जयी स्वभावतो देव एक स्वम आवृणोत स नो दधात ब्रह्माप्ययम। यस्तंतु नाभैव तंतु भी प्रधान जयी स्वभावतो देव एक स्वम आवृणोत अपने को ही आवरण कर दिया तंतु नाभ जैसे। तंतु नाभ है मकड़ी होता है नाभि से तंतु निकलता है तंतु निकल करके तंतु भी तंतु बना करके उसमें ही रहता है अपने को ढक देता है। प्रधान जय ही प्रधान से उत्पन्न होने वाले स्वभावत देव एक प्रधान से नाम रूप कर्मादि की उत्पत्ति होती है उनसे सब एक ही परमात्मा स्वयं प्रकाश अपने आप को ढाक देता है। सनो दधात वो हमको दे दधात दान करे ब्रह्म अप्ययम ब्रह्म के साथ अप्ययम ब्रह्म के साथ एकत्व का प्रदान करे एकत्व बना दे। यह तंतु ना भैव यथा उन्न ना भी लूता की कहते मकड़ी आत्म प्रभावी तंतु भी अपने से उत्पन्न होता है तंतु उसी तंतु से आत्मानमेव समावृणति अपने आप को ढाक करके रहता है कीड़े आते हैं उसको पकड़ लेता है। तथा प्रधान जयरी अव्यक्त प्रभावी अव्यक्त से होने वाले नाम रूप कर्म से तंतु स्थानीय हो गया नाम रूप कर्म उनसे स्वम आत्मानम आवृणत अपने आप को ढाक दिया संचादितवान सम्यक ढक दिया। स नो न के आगे मह्यम क्या है या मह्यम किस पुस्तक में है अस्मभ्य मह्यम है क्या स्वामी मह्यम है मह्यम न के होने से बहुवचन से वचन शुद्ध बहुवचन होता है इसलिए अस्माकम अथवा अस्मभ्यम ये होगा उसमें अस्माकम है अस्माभ्यम अस्माभ्यम अस्माभ्य होगा अस्माभ्यम हमको बहुवचन ब्रह्मणि अप्ययम ब्रह्माप्ययम ब्रह्म में लय हो जाना ब्रह्म में एक हो जाना एक ही भावम दधातु दधातु का अर्थ दधात का अर्थ दधातु प्रदान करे तो दधात दान अर्थ कहते चतुर्थी होगी उसमें अस्माकम ही सकर दिया षष्ठी सामान्य भी हो जाएगा मह्यम तो एकोचन नहीं होगा न का अर्थ ये बहुचन होगा अस्मभ्यम अथवा अस्माकम। इदानीं ब्रह्म ज्ञान उत्पादनार्थम प्रार्थयते मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा प्रार्थना करते ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान हो जाए। प्रसिद्ध तंतु नाभैव यह कार्य प्रसिद्ध जो तंतु नाभे लूता किट तंतु भी अपने कार्यकारी सूक्ष्म ही तंतुवत सर्वत्र अनुसृत ही उसका जैसे तंतु है इसके अपने कार्य सूक्ष्म कार्य सर्वत्र तंतु के समान अनुसृत प्रधान जयी ही प्रधान जात प्रधान ज प्रधान अव्याकृतम अव्याकृत प्रधान अव्यक्त माया अविद्या कहते आत्मा आवरण अविद्या आत्मा का आवरण करने वाले अविद्या प्रधान उससे उत्पन्न हुआ तस्मा जाता प्रधान जा काम कर्म आदि ननु तरी किंचित प्रयोजन उद्देश्य करुती चेद अनाप्त काम यम स्याद किसी प्रयोजन से ही जगत बनाते हैं करते हैं तो आप तक काम नहीं होगा। जैसे सामान्य लोग अनाप्त काम है आप तक काम ये न सा आप तक काम सब काम्य वस्तु प्राप्त कर लिया तो आप तक काम अनाप्त काम है कुछ अप्राप्त है प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयोग कुछ उद्देश्य किसी की प्राप्ति के लिए कुछ करता है कुछ नहीं प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी प्रवर्तते बिना प्रयोजन कोई प्रभुत्व नहीं होता है। परमात्मा इसे करते है बनाते है प्रयोजन कुछ होगा, किसी प्रयोजन से कुछ करते हैं तो अनाप्त काम होगा। इसलिए कहा तो स्वभावतः, ये किसी प्रयोजन के लिए नहीं करता, ये स्वभाव से ही स्वभावात प्रयोजन मंत्र न लीला कैवल्य न्याय न लीला कैवल्य, लीला से केवल लीला स्वभाव से ही प्रयोजन के बिना ही ऐसे लोक में जैसे कुछ ही करते हैं इस प्रकार केवल लीला कैवल्य, कुछ प्रयोजन नहीं है। देव स्वयं प्रकाश परमात्मा एक है, एक कहने का अर्थ उसे भिन्न कुछ भी नहीं, भेद गंध रहित, भेद ही नहीं, भेद का गंध भी नहीं, मतलब भेद का प्रश्न बिल्कुल शंका नहीं, कोई भेद नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म। वो अपने कार्य के द्वारा अपने को ढाक लेता है, समावृणोति सम्यक आवृणोति इव, आवरण कैसे करेगा, आवरण करता जैसे, क्योंकि भेद ही नहीं तो आवरण किसके द्वारा करेगा, भेदाभावार सब भेद गंध शून्य व्यापक है, भेद गंध रहित न न कार्थ क्या अस्माकम दधातु, दधातु का धारित धारण करे ब्रह्म, सर्वस्मात अधिकम ब्रह्म का अर्थ सबसे अधिक व्यापक ही अव्यय, व्यय शून्यम अविनाशी तीर्थ, अविनाशी ब्रह्म सदधातु सदैव अस्माकम ब्रह्म साक्षात्कार करोति तीर्थ, ब्रह्म साक्षात्कार कराए, ये अभिप्राय है। एकादश मंत्र पुनरपि तमेव करतल न्यस्त अमलकवत साक्षादर्शयन तद विज्ञानादेव परम पुरुषार्थ प्राप्तिर नान्येनेति दर्शयति मंत्रद्वयेन। फिर तमेव साक्षादर्शयन तम परमात्मानम, परमात्मा को साक्षात दर्शन करा दिखाते ही किस प्रकार, एक दृष्टांत दिया करतल न्यस्त अमलकवत, हाथ में अमल फल रख करके दिखा दिया, हाथ के अंदर करतल हकर में एक अमला का फल रखा करके दिखाया, स्पष्ट है, इसी प्रकार स्पष्ट दिखाते हैं अमल के समान साक्षात दर्शयन, साक्षात उसको ज्ञान कराते हुए तद विज्ञानादेव परम पुरुषार्थ प्राप्ति, तो ब्रह्म के ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान से ही अन्य की साधन से नहीं, न अन्य न नान्ये न पाठे नान्ये नेति न अन्ये न यह किसमें नहीं होगा, परम पुरुषार्थ प्राप्ति नान्ये न न अन्ये न अन्ये न इति दर्शयति दो मंत्र के द्वारा दिखाते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः, एक ही देव है स्वयं प्रकाश परमात्मा, एक ही कहाँ है, सर्वभूतेषु सर्वत्र है, सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं, गूढ़ छिपा हुआ है, सर्व प्राणी में है, सर्वव्यापी है, सर्व प्राणी में है, अनेक प्राणी है, एक परमात्मा अनेक स्थान में कैसे रहेगा, इसलिए कहा सर्वव्यापी व्यापक है, जिस प्रकार आकाश व्यापक है, हजार घड़े करोड़ घड़ा रखो सबके अंदर आकाश रहेगा क्योंकि सर्वव्यापक है, इसी प्रकार ये सर्वव्यापक होने के कारण सारे जंतुओं में हृदय में स्थित है, बाहर भी है, सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा, भूतों का अंतरात्मा, सारे भूत में स्थित है तो उनकी बुद्धि अंतकरण होगा, इसलिए कहते नहीं सर्वभूत का अंतरात्मा आत्मा है। अत सातत्य गमन धातु से बनता आत्मा, सातिभ्याम मनन मनन अतत निरंतर गमन व्यापक है आत्मा, कर्माध्यक्ष सबके कर्म का अध्यक्ष है, प्रत्यक्ष देखते कौन क्या कर्म करता है वो कर्म के फल भी देते हैं, सर्वभूत आदिवास सर्वभूत में रहने वाले, सर्वभूत अधिवास सर्व प्राणी में रहने वाले साक्षी, और सर्वभूतों के साक्षी मन में क्या कोई सोचता है, सब को देखने वाले है, कोई उनको छिपा नहीं सकता है। चेता है, चेतन स्वरूप है, केवल निर्गुणस्य, केवल है, निरपाधिक स्वरूप है, कोई गुण नहीं, निर्गुण है परमात्मा। एको देव इति, एको अद्वितीय देव, देव दिव क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युत स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गति द्युत द्योतन स्वभाव द्युति दीप्त स्वयं प्रकाश है। सर्वभूत से गूढ़ सब प्राणियों में ढका हुआ संवृत अंदर छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वव्यापक है, सर्वभूतों का अंतरात्मा, अपना आत्मा स्वरूप भूत है, सब भूतों का अंतरात्मा स्वरूप है। कर्माध्यक्ष सर्व प्राणी कृत विचित्र कर्म अधिष्ठाता, कर्म का अध्यक्ष सर्व प्राणी कृत कर्म विचित्र कर्म को जानते हैं और सब कर्म रह करके समय पर फल देते हैं। परमात्मा ही सब कर्म, परमात्मा सब रखते हैं निधि, समय पर देते हैं पुण्य पाप कर्म, जितने जो कर्म करेगा सब फल मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा के ऊपर कैसे पुण्य कर्म करते हैं, किसके आप भरोसे से, बहुत धन दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, व्रता करते हैं, कौन फल देगा, किसके ऊपर भरोसा करके। तो परमात्मा कोई है फल देने वाले, इसी से करते हैं। अब परमात्मा उसे कुछ करते नहीं, पूरा पूरा रखते हैं, हिसाब रखते हैं, समय पर देते हैं। इसलिए जब जो इसे मिलता है समझना, अपने कर्म फल प्राप्त होता है, सुख हो था दुख हो, दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए, अपने कर्म फल समय पर भोगना ही पड़ता है। ये बुद्धिमत्ता नहीं जान बुझ करके छिपा कर कुछ गलत कर दे, किसको पता नहीं चलेगा, ये बुद्धिमत्ता है ना, किसको पता नहीं चले तो बुद्धिमत्ता है ना, किसी को पता चले नहीं चले, अंतर्यामी परमात्मा को पता है और समय पर फल मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, दुख मिलेगा, जब भी दुख मिलता है पहले किए हुए पाप कर्म का फल, सावधान होना चाहिए। कर्म करेंगे तो आगे उसका फल भोगना पड़ेगा, जो करेगा वही भोगेगा, दूसरा कोई भाग लेने वाला नहीं है। सर्वभूत अधिवास सर्व प्राणी से वसती अर्थ, सब प्राणी में रहने वाले, सर्वेषां भूतानां साक्षी सर्वद्रष्टा है, सब भूतों को देखते हैं। ये व्याकरण सूत्र है, साक्षात दृष्टरी संज्ञायाम, पाणिनि सूत्र है, साक्षात दृष्टरी, साक्षात पश्यति साक्षी, संज्ञा है साक्षी, साक्षात देखते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष, वो देखने के लिए कोई इंद्रियादि की आवश्यकता नहीं। पश्यत्य चक्षु सुनोत्य करना, चक्षु नहीं होने पर भी देखते हैं, कोई छिपा नहीं सकता कुछ भी कहीं भी, अंदर में कोई सोचते है तो परमात्मा जानते हैं, आप कुछ करने के पहले परमात्मा जानते हो क्या करेगा, अभी त्रिकालज्ञ है ये परमात्मा है, सर्वत्र है, सर्वदा है, इसलिए कोई छिपा कर कुछ गलत काम नहीं कर सकता है, जो करेगा वो परमात्मा जानते हैं और समय पर फल देंगे। चेता चेतयिता सबको चेतन प्रदान करने वाले, केवल है, निरुपाधि का कोई उपाधि नहीं है, निर्गुण गुण रहित है, सत्वादि गुण रहित। एकादश मंत्र की टीका में नन प्रार्थ्य प्रार्थनादि भेदवान किम अयम इतता, इनकी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थ्य प्रार्थ्यमान है, अब कोई प्रार्थना करने वाला होगा, स्तुत्य और उस्तावक स्तुति करने वाला, तो भेद तो होगा। कर्म फल देते हैं उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, सब कर्मों को देखने वाले है, जीव अलग है ईश्वर अलग है, भेदवान होगा। भेदवान किम अयम, ये क्या भिन्न है, संक्रमण से कहते आह एक, एक अद्वितीय है, भेद है ही नहीं, भेद गंध शून्य, भेद के गंध भेद बिल्कुल है नहीं। नन अयम चेत प्रतीत कथम भेद गंध शून्य, यदि प्रतीत होता है ज्ञान का विषय होता है, भेद के गंध कैसे नहीं। नचेत नतरा, यदि प्रतीत नहीं होता है तो इसे कोई है ही नहीं, इत्यतः देव। ज्ञान का विषय होता है तो ज्ञान का विषय हो गया तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता भेद हो जाएंगे। ज्ञेय हो जाएगा तो ज्ञाता कोई होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, भेद गंध शून्य कैसे होगा। और यदि प्रतीत नहीं होता है बंध्यापुत्र जैसे शस्य विषाण देखा है किसने, यदि कोई कहेगा हे किस देश में हे बंध्यापुत्र मान लेना है ना, किसने देखा नहीं तो कैसे मानेंगे। तो इसे परमात्मा किसने देखा है तो भेद शून्य कैसे होगा, और नहीं देखा है तो ऐसे परमात्मा क्या प्रमाण है। इसलिए कहा देव स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, उसको प्रतीत तो उसको जानने के लिए कोई है ही नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। ननु न आकाश है स्वयं प्रकाश तद तद वेद्यानाम सुख दुखादिनाम अभावात। आकाश में स्वयं प्रकाश परमात्मा कोई है ही नहीं, स्वयं प्रकाश परमात्मा के द्वारा वेद्य सुख दुख आदि आकाश में तो है ही नहीं। आकाश में सुख है या दुख है, जड़ है उसमें सुख दुख है नहीं, उसको जानने वाले परमात्मा कोई स्वयं प्रकाश है ही नहीं। वेद्य कोई ज्ञेय होगा तो उसको प्रकाश करेगा, कोई तो ऐसा ही नहीं। अतः सर्वभूतेषु गुण सर्व सर्वत्र है, चतुर्विदेश जीव जाति भेदेशु, चार प्रकार जीव जाति जरायुज स्वेदज अंडज उद्विज। अयम अर्थ मा संतु आकाशे सुखादय, आकाश में सुख दुख नहीं रहे, जीव में सुख दुख है क्या, प्राणी से सत्येन प्राणी में सुख दुख है, स्वयं प्रकाश न साकी चैतन्य न चाकी चैतन्य, स्वयं प्रकाश है ब्रह्म साकी चैतन्य अनंते तेषां उपलभ्यमानत्वात्, साक्षी चैतन अनंत उनकी सुख दुख की उपलब्धि होती, न स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्य नास्ती थी, स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य है ही नहीं। आप अपने सुख दुख अनुभव करते हैं नहीं, सुख दुख अनुभव करने वाला कौन है, प्रमाता क्या धर्म सुख दुख को प्रमाता अनुभव करेगा, सुख दुख विशिष्ट ही प्रमाता है, उसको यदि प्रमाता ग्रहण करेगा तो स्वग्राह्यत्व आपत्ति। सुख दुख विशिष्ट ही प्रमाता में सुख दुख है, अंतकरण का धर्म सुख दुख है, अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता है, वो प्रमाता को यदि स्वयं ग्रहण करेगा स्वधर्म का स्वग्राह्यत्व आएगा तो स्वविशेषण का स्वग्राह्यत्व आएगा तो स्व आत्मा से स्वग्राह्यत्व आपत्ति कर्म कर त्रिविरुद्ध। इसलिए सुख दुख का ग्रहण प्रमाता नहीं करता है, तो सुख दुख ग्रहण आपको होता है ज्ञान होता है, आप में जो सुख दुख है उसको आप जानते हो ना, हैं? तो सुख दुख है किसमें, अंतकरण में, और जानने वाला अंतकरण विशिष्ट प्रमाता उसको जानेगा, अंतकरण के सुख दुख को अंतकरण विशिष्ट आत्मा जानता है, साक्षी जानता है, सुख दुख का ग्रहण साक्षी से होता है, साक्षी है स्वयं प्रकाश, वही सुख दुख ग्रहण करता है। सुख दुख का ग्रहण केवल नहीं, अंतकरण का अंतकरण के धर्म का ग्रहण प्रमाता नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रमाता कोटि में अंतकरण आ गया, प्रमात्र कोटि में अंतकरण आ जाने से स्वयं अपने को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रमाता जब कहेंगे अंतकरण उसके साथ आ गया, अंतकरण विशिष्ट चेतन, तो अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता है तो उसको अपने आप ग्रहण करेगा, साक्षी ग्रहण करता है अंतकरण को अंतकरण के धर्म को। स्वप्न में स्वप्न देखते हो आप, कौन ग्रहण करता है स्वप्न दृश्य को देखता है, कौन है साक्षी है, पर प्रमाता नहीं, अंतकरण उस समय रहता है नहीं, रहता है तो अंतकरण क्यों ग्रहण नहीं करेगा, अंतकरण स्वयं विषय बन जाता है, वासना रहती है अंतकरणी हाथी घोड़ा रथ पर्वत समुद्र पेड़ सब बन जाता है, वासना में संप्रपंच है, उसको ग्रहण करने के स्वयं अंतकरण समर्थ नहीं है, साक्षी ग्रहण करता है। रज्जु में सर्प का भी दिखता है भ्रांति काल में, कौन दिखता है, प्रमाता ग्रहण करेगा, प्रमाता को ग्रहण नहीं होगा। आप रज्जु में सर्प कभी देखते हो नहीं, जीव देखता है नहीं, जीव प्रमाता है नहीं, प्रमाता ग्रहण नहीं करता है, वो भी साक्षी ग्रहण करता है। प्रातिभाषिक पदार्थ को भी साक्षी ग्रहण करता है, स्वप्न दृश्य को भी साक्षी ग्रहण करता है, अंतकरण अंतकरण के धर्म अविद्या अविद्यावृत्ति ये सब को साक्षी ग्रहण करता है। वो साक्षी को फिर कौन ग्रहण करेगा? अंतकरण अंतकरण के धर्म अविद्या अविद्या के धर्म सब को ग्रहण करने वाला साक्षी, और साक्षी को देखने वाला जानने वाला कौन होगा? साक्षात दृष्टि संज्ञा साक्षी, साक्षात देखता है प्रमाण व्यापार के बिना। प्रमाता देखेगा प्रमाण व्यापार से। प्रमाता जो ये पुष्प आपको दिखता है किसको? ये देखने वाला प्रमाता है साक्षी, ये प्रमाता है। प्रमाण व्यापार से आंख से दिखता है, प्रमाण व्यापार से दिखेगा। साक्षी जिसको देखता है उसमें प्रमाण व्यापार नहीं है। रज्जु में सर्प दिखता है आंख से दिखता है कान से दिखता है? नाक से? आंख से दिखता है नहीं? आंख बंद करने पर सर्प दिखेगा? चक्षु संबंध होगा तो सर्प दिखेगा, आंख बंद करे तो सर्प नहीं दिखेगा। अन्य वित्तय के द्वारा निश्चय हो जाएगा चक्षुर्ग्राह्य रज्जु सर्प। रज्जु सर्प चक्षुर्ग्राह्य है? चक्षुग्राह्य हो जाएगा तो सत्य सर्प हो जाएगा। प्रमाता ग्रहण करेगा प्रमाण से तो प्रमेय सत्य सत्य हो जाएगा। आंख बंद करने से नहीं दिखता है, आंख खोलने पर दिखता है, ये तो ठीक है, किंतु सर्प का ज्ञान चक्षु से नहीं प्रमाण से नहीं होता है। चक्षु प्रमाण, प्रमाता ग्रहण करेगा प्रमाण से। रज्जु सर्प को प्रमाता ग्रहण नहीं करता है, साक्षी ग्रहण करता है। तो चक्षु बंद करने से क्यों नहीं दिखता है? रज्जु सर्प को अध्यस्त वस्तु को देखने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए, अधिष्ठान ज्ञान कारण। अधिष्ठान का ग्रहण नहीं होगा, रज्जु को ढक देंगे सर्प दिखेगा? जिस रज्जु में सर्प भ्रम आपको हो रहा है रज्जु को ढक देंगे तो सर्प दिखेगा? सर्प को देखने रज्जु का ज्ञान होना चाहिए, अधिष्ठान है रज्जु, उसके लिए चक्षु की आवश्यकता है। चक्षु बंद करने से रज्जु नहीं दिखेगी तो सर्प नहीं दिखेगा, इसलिए चक्षु खोलना पड़ता है अधिष्ठान रज्जु को देखने के लिए। अधिष्ठान ज्ञान के लिए चक्षु अधिष्ठान ज्ञान होता है। रज्जु में सर्प दिखते समय आपको रज्जु दिखती है क्या? रज्जु दिखती है और सर्प भी दिखता है, दो रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है। रज्जु अलग सर्प अलग नहीं, रज्जु दिखती है सर्पत्वेन, रज्जु ही दिखती सर्प रूप से। तो रज्जु दिखने पर भी रज्जु का सामान्य ज्ञान है, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है अरे विशेष ज्ञान नहीं है। इदम त्वेन रज्जु का ग्रहण होता है, रज्जु त्वेन ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं तो सर्प दिखता है। तो अधिष्ठान ग्रहण करता है प्रमाता, उसके लिए चक्षु की आवश्यकता है। सर्प साक्षी भाष्य है, रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य अंतकरण धर्म अविद्या धर्म सब को साक्षी ग्रहण करता है। साक्षी को ग्रहण करने के लिए कोई नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसलिए ये सब सुख दुख अनुभव होता है, अंतकरण में सुख दुख अनुभव होता है तो स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य नास्ति ऐसे नहीं कह सकते, नहीं तो सुख दुख का ग्रहण किसको होगा? सुख दुख ग्रहण होता है सब प्राणी में, सुख दुख है। आप में सुख दुख का ग्रहण होता है नहीं, ज्ञान होता है पता चलता है? वो सुख दुख ग्रहण प्रमाता करता है नहीं? प्रमाता नहीं करता, साक्षी है स्वयं प्रकाश है। ननु यदि अस्ति कस्माद आवार गोपालम न प्रतीयते, यदि है सब लोग कहते परमात्मा है परमात्मा है ब्रह्म है, किसने देखा है? कोई डांट कर बोलते हैं किसने देखा है परमात्मा, पहले किसने देखा है? कोई छपा कर बांटता है कह किसने परमात्मा का देखा है पहले बताओ, कौन जाकर सामने कहे हमने देखा है? तुम नहीं मानो, कोई यदि कहेगा सूर्य है इसमें क्या प्रमाण है, किसने सूर्य देखा है, डांट कर बोलेगा तो सूर्य अंधकार हो जाएगा ना, वो कोई अंधा डांटता है कहता है सूर्य में कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, अंधा बोलता रहे तो कौन उसको सुनता है, सब क्या कहेंगे ये अंधा है, अंधा है तो बोलता है, बोले बकवास करता है, कौन सुनता है। इसी प्रकार परमात्मा है, किसने देखा है, क्या प्रमाण है, ऐसे कहने से क्या होगा, जो जानने वाले जानते हैं। तो कहते आग बाल गोपालम न प्रत्येति कस्मात, यदि ये तो बाल बच्चे से लेकर के और गो चराने वाले गोपाल, गोपाल इसलिए कहते हैं और खाली गाय चराना उनका काम है, इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं होती कहते हैं, इसलिए कहते बाल गोपाल से लेकर के सबको क्यों नहीं दिखता है, जो सबको नहीं दिखता है वो वस्तु है, ऐसा कोई प्रमाण है, दिखता नहीं है किंतु वस्तु है, ऐसा कोई मानते हो पदार्थ तो जो दिखता नहीं किंतु है, क्या है क्या है, वायु, वायु दिखता नहीं किंतु है, कितने लोग भूत प्रेत से डरते हैं, देखा नहीं है पिशाच बहुत डरते हैं, वहां वहां चले या नहीं, श्मशान में जाकर रात को सो जाए, कोई लोग सो सकते अभ्यास किए तो साधु नहीं तो डरते हैं बहुत लोगों, श्मशान में क्या, बड़े मकान में चारों तरफ से दरवाजा बंद है, बड़े बड़े दरवाजा ताला बंद है, तो भी अकेले सोना डरते, बड़े बड़े लोग भी डरते हैं अकेले, ऋषिकेश में कोई नहीं रहेगा, अकेले रहो कहीं आसपास कोई नहीं रहे, देखो बड़े मकान में अकेले रहने में डरते हैं, छोटे कमरा में क्या भूत प्रेत से बहुत डरते हैं, नहीं दिखने पर भी तो कुछ थोड़ा शब्द हुआ डरते हैं, और बाकी बहुत पदार्थ है नहीं दिखने पर नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिखता है तो है, यदि नहीं दिखता है तो नहीं है, दिखता है तो है, रज्जु में सर्प दिखता है तो सर्प है, और रज्जु में सर्प दिखते समय रज्जु नहीं दिखते कोई कहाँ रज्जु है, तो रज्जु नहीं है, ऐसा नहीं, तो नहीं दिखने वाला तो दिखता तो उपाय ऐसे दिखेगा, किस प्रकार नहीं दिखता है तो दिखने का उपाय, इसलिए क्या गूढ़ कैसे गूढ़ है, अनादि अविद्या अहम अभिमान संवृत, अविद्या से, अविद्या से अज्ञान है नावृत ज्ञान, अविद्या अनादि है, उसे अविद्या से कैसे अहम मम अभिमान न, अहम मम इस अभिमान देहादि में अहम बुद्धि अथवा ममत्व बुद्धि इससे ढका गया, अच्छा दित है ये सर्प ज्ञान, सर्प से ही रज्जु ढक गया, रज्जु में सर्प दिखता है, सर्प सर्प कर डरते हैं उस समय रज्जु सर्प से ढक गई, देहादि मह मम अभिमान देह को मैं मानकर बैठे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, ननु वस्त्रादि संवृता नाम मुणियादि नाम यथा परिच्छेद दृष्ट तद्वद अश्याभिषाद, कोई मणि को कपड़ा से ढक दिया, ढक सकते है किसी वस्तु को वस्त्रादि के द्वारा ढक देंगे, जिस वस्तु को ढक देंगे वस्तु परिच्छन है या अपरिच्छन है, परिच्छन है, मौनिया आदि का वस्त्र आदि के द्वारा संवृत ढक जाते हैं से, जैसे मौनिया आदि परिच्छेद है मणि में परिच्छेद है, इसी प्रकार आत्मा में परिच्छेद होगा, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद आदि, अतः सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापक है, आकाशवत सर्वत्र व्याप्य वर्तमान, आकाश जैसे सर्वत्र है इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होकर के ही, ननु तद्वदेव अनात्मा स्याद, आकाश आत्मा या अनात्मा है, आकाश सर्वव्यापक होने पर भी जड़ है, तो परमात्मा सर्वव्यापक हो कोई बात नहीं किंतु आकाश के समान अनात्मा होगा, इसलिए कहते सर्व अनात्मा नहीं सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतानाम सर्वभूत शब्द से किसको लेना, चतुर्विध प्राणी नाम जरायु अंड जसो द्विज, उनके बुद्धेर अभ्यंतर बुद्धि के अंदर है अंतरात्मा, अस्म शब्द प्रत्यय व्यवहार योग्य सर्वभूत अंतरात्मा, अस्म शब्द अहम ऐसे प्रत्यय ज्ञान शब्द प्रयोग होता है व्यवहारिक योग्य अंतरात्मा सारे भूत में है सर्वभूत अंतरात्मा, अंतर शब्द बुद्धि व्यावृत अर्थ अंतरात्मा, नहीं तो बुद्धि को ले लेंगे, अंतरात्मा का अर्थ सबके अंदर है, बुद्धि के भी अंदर है, सबके अंदर अंतरतम, अंतर शब्द बुद्धि व्यावृत्ति के लिए, नहीं तो कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं। क्षणिक का विज्ञान बौद्ध लोग कहते हैं बुद्धि से अतिरिक्त तो कोई ही नहीं। ननु तथा चेत सुख दुख और भोक्ता संसारे वयम इतः सबके भूतों के अंतरात्मा है, तो सुख दुख भोग करने वाला क्या संसारी होगा, सुखी दुखी हो जाएगा। इसलिए कहते कर्माध्यक्ष, ये कर्म का अध्यक्ष है, नियामक है। कर्मणाम सुभाषु फलानाम धर्माधर्म रूपाणाम अध्यक्ष नियंता। कर्म है सुभाषुभ फलानाम, सुभाषुभे फल सुभाषुवानी फलानी ये शाम शुभ अश्वरूप फल जिनका इसे कर्म का, वो कर्म कौन से धर्माधर्म रूपाणाम, धर्म अधर्म विहित कर्मजन्य धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य स्वधर्म, ये धर्माधर्म इसको कर्म शब्द से कह देते हैं। धर्माधर्म रूपाणाम अध्यक्ष है नियंता नियामक, सब प्राणियों के कर्म पुण्य पाप का नियामक है। तथा चे न्यायिकादि अभिमत तटस्थे वयम, ईश्वर मानते न्यायिक लोग मानते तार्किक लोग, किंतु जीव से भिन्न है। तटस्थ तटे तिष्ठति थी तटस्थ, नदी में प्रवाह पानी चलता है, तट में कोई खड़ा है, तट में जो खड़ा है वो पानी के साथ चलता है, बह जाता है, वो अलग रहता है। इसी प्रकार ईश्वर तटस्थ है, जीव सुख दुख भोग करता है, ईश्वर तटस्थ है, अलग है। ये इसी प्रकार ये परमात्मा हो कोई अलग होगा नए क्या देखिए अभिमत, इसलिए कहते नहीं सर्वभूत आदिवास, सर्वभूत में स्थित है, इतने इतने है सर्वभूत में रहने पर भी उसके साथ संबद्ध नहीं है किंतु भिन्न नहीं है। सर्वाणी भूताने आत्मत्वेन अधिकृत्य बसती थी सर्वभूत अधिवास, सारे भूतों को आत्मत्वेन जान करके सर्वत्र स्थित है। सर्वात्म स्वरूप इत्यतः सब आत्म स्वरूप ही है। ननु सर्वात्मा चेद अयम अहंकर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्येक अनुभवमान कथन स्वयं प्रकाश से आप सब लोग मानते हैं मैं करता हूँ भोक्ता हूँ, बड़े बड़े तार्किक लोग न्यायिक लोग मानते हैं मैं करता हूँ भोक्ता हूँ, अहम से कहते हैं मैं आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो यदि सर्वात्मा परमात्मा है तो मैं करता भोक्ता इसे ज्ञान के द्वारा अनुभव में आता है, ऐसा जो ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा वो स्वयं प्रकाश कैसे होगा। सब लोग अनुभव करते मैं करता हूँ मैं भोक्ता हूँ मैं सुखी दुखी हूँ, सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्टत्व ज्ञान होता है आत्मा, तो स्वयं प्रकाश कैसे होगा। इसलिए कहते साक्षी है, ये सबका साक्षी है। अहम सुखी दुखी इत्यादि प्रत्ययानाम दृष्टा, अहम सुखी दुखी ऐसा ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान अहम सुखी ज्ञान का भी दृष्टा है। जो ज्ञान होता है घट ज्ञान होता है, रूप ज्ञान रस ज्ञान, ज्ञान होते समय आपको पता चलता है ज्ञान हुआ करके, ज्ञान किस इंद्रिय से दिखता है, तार्किक लोग कहेंगे ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाएगा मन के द्वारा, ये वेदांत मत है मन के द्वारा ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ज्ञान वेदांत तो मन का परिणाम वृत्ति है, मन परिणाम वृत्ति को मन कैसे प्रकाश करेगा, स्वग्राहितापति ज्ञान का प्रकाश होता साक्षी को, साक्षी प्रकाश करता है ज्ञान को, ज्ञान सुख दुखादि सब का साक्षी है प्रकाशक। अहम सुखी दुखी इत्यादि प्रत्ययानाम दृष्टा यथा लोके विबद, ये दृष्टा साक्षी क्या है, यथा लोके विबदमानानाम केशांचित सुख दुख भाज अन्य सुख दुख रहित तेषां दृष्टा साक्षी। साक्षी कोई एक होता है, दो विवाद करते हैं, दो या बहुत लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट होता है झगड़ा, जो साक्षी होता है वो झगड़ा करने वाले में साक्षी एक होता है, साक्षी उसे अलग होता है, ये मारपीट झगड़ा करने वाले है दूसरे तृतीय दूर में देख रहा है, ये सुख दुख भोगने वाले विवाद करने वाले, जो साक्षी होता है उसको सुख मिलता है दुख मिलता है, सुख दुख रहित, सुख दुख रहित तेषां दृष्टा साक्षी, सुख दुख रहित ये दोनों सबको देखने वाले, जो विवाद करने वाले झगड़ा करने वाले सुख दुख भोगने वाले उसको देखता है साक्षी। इसी प्रकार ये साक्षी है सुख दुख, सुखी नहीं दुखी नहीं, सुख दुख को देखने वाला ये सब जीव सुखी दुखी होते हैं, साक्षी उसको देखता है, प्रकाश करता है केवल। ननु साक्षी चेत आत्मा कर्णादिमान अपिशात, साक्षी कोई अंध बनेगा साक्षी बनेगा, कहेगा मैंने देखा, साक्षी होगा तो देखा, कहेगा तुमने देखा है, कहे हमने देखा है, तो अंध कैसे कहेगा देखा है। तो साक्षी होगा तो चक्षुरादि कर्ण होना चाहिए, साक्षी चेत अयम आत्मा कर्णादिमान, चक्षु श्रवणादि इंद्रिय सब होना चाहिए, अतः चेता केवल ये साक्षी है, बुद्ध है वो, न तो शरीरादिमान। ये चेता केवल ज्ञान प्रकाश करने वाला, शरीर इंद्रिय कुछ नहीं है। ननु बुद्धा चेत ज्ञान गुण एयम स्याद, बुद्धा ज्ञाता है तो ज्ञानम गुण यशस्व ज्ञान गुण, उसमें ज्ञान रूप गुण रहेगा। जो ज्ञाता है, कोई ज्ञान नहीं तो ज्ञाता होगा क्या? बुद्धा का अर्थ ज्ञाता, ज्ञाता में ज्ञान रहेगा गुण, तभी तो बुद्धा होगा। कहते इसे नहीं, निर्गुणश्च कोई गुण नहीं है, स्वयं प्रकाश रूपे निर्गुणश्च, गुण गुणियादि भेद शून्योपी चेता केवल इतने, गुण गुणियादि कोई भेद नहीं है तो भी चेता है बुद्धा, स्वयं प्रकाश केवल सबको प्रकाश करने वाला, स्वयं प्रकाशमान बोधिक स्वभाव आनंदात्मा इत्यर्थ। स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। दीप स्वयं प्रकाश है, दीप को प्रकाश करने के लिए सजातीय प्रकाश की आवश्यकता नहीं, दूसरे दीप की आवश्यकता है। दीप को देखने के दूसरे दीप की आवश्यकता है, और क्या टॉर्च लाइट चाहिए या बड़े लाइट चाहिए? दीप को देखने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए या नहीं? दीप का अर्थ बुझ जाने पर जो कहते दीप, वो दीप नहीं कहते, कहते दीप को जलाओ, दीप है लाया हाँ जलाओ, वो उसको दीप शब्द से लोक में कह देते हैं। दीप शब्द से लेना प्रज्वलित दीप अग्नि, उसको जब देखने के लिए छोटा प्रकाश चाहिए बड़ा प्रकाश चाहिए? कोई प्रकाश नहीं, किंतु उसको देखने के लिए आप आंख से देखोगे, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित तो होता है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य को देखने के लिए चक्षु चाहिए ना? नहीं हाँ, सद एवं रवि दीप दर्शन विधो किं ज्योतिर अच्छाई में, ये चक्षु है। सूर्य चंद्र आदि सब को प्रकाश करने वाले को भी आप प्रकाश करते चक्षु के द्वारा, किंतु ये आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के लिए कोई सजाते विजाते कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं, कोई प्रकाश है ही नहीं। इतर स्वयं प्रकाश मानता प्रकाशांतर नैर, प्रकाशांतर नैरपेक्षण, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करके स्वयं प्रकाश मान, सूर्य अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करके स्वयं प्रकाश मान होगा? चक्षु के बिना, ज्ञान के बिना किसको प्रकाश होगा? दीप अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाश मान होगा? ज्ञान रूप प्रकाश के बिना कोई प्रकाश नहीं, इसलिए कहते हैं तस्य भाषा सर्वविधम विभाति। ज्ञान रूप प्रकाश के बिना सूर्य में प्रकाश है क्या प्रमाण है? चक्षु बंद करो देखो सूर्य दिखता है, चंद्र दिखेगा तो रात को, चक्षु के बिना नहीं दिखता है। चक्षु प्रकाश के लिए आत्मा रूप प्रकाश सूर्य चंद्र को भी प्रकाश करता है। जो आत्मा प्रकाश है वो प्रकाश आलोक रूप प्रकाश नहीं है। कोई कोई ध्यान में बैठ करके देखते हैं आलोक दिखता है, खुश हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो गया, इतने प्रकाश दिखता है। कोई कोई सिखाते हैं एक बिंदु इधर से आएगा, एक बिंदु इधर से आएगा, दोनों मिल जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार हो गया। तो सब देखते बोला हमारा बिंदु अब यहां तक आ गया, इधर बिंदु यहां तक आ गया, अब इतने बाकी है। हम बोले हाँ आ जाएगा, थोड़ी दिन मिल जाएगा, मिल गया तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो सब देखते ध्यान करते करते कभी बिंदु निकलेगा इधर से, कभी ना लाल बिंदु या पीला या काला कैसे दिखता है ये भी कहेंगे। अभी कहे नीला दिखता है, नहीं लाल दिखता है, नहीं अभी नहीं हुआ, पीला हो जाएगा तो जहाज आ जाएगा। ये प्रकाश नहीं है, आलोक रूप प्रकाश नहीं, ज्ञान रूप प्रकाश। सूर्य को प्रकाश करने वाले जो प्रकाश हो ज्ञान रूप प्रकाश है, वो जो प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य को भी प्रकाश करता है, अंधकार को भी प्रकाश करता है। अंधकार का भी ज्ञान होता है नहीं, प्रकाश का ज्ञान होता है, अंधकार का ज्ञान होता है। वो जो ज्ञान रूप प्रकाश है वही प्रकाश है आत्मा, स्वयं प्रकाश मान बोध एक स्वभाव, बोध ज्ञान स्वरूप है आनंद आत्मा, आनंद ही प्रकाश है, वही सत है, वही चेत है, वही आनंद है। ओम सहनावतु।